Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8,5 minuty po 19. Top Wszechczasów. Jeszcze przez 2 godziny ekipa w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek i Piotr Metz. Jesteśmy z Państwem aż do pozycji pierwszej przed 21. Teraz numer 14 i to smutne zaskoczenie, bo w dół. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle raged high. And though it had been so bad, in the fear and the alarm, every line in your palm.